sumu kampusuko. Sa paulit-ulit na pagkakataon na nasa tanabi ko, mukhang delikado na naman ako. Bakit ba kinikilig na naman ako? Pero ngayon ay parang kakaiba. Pag nakatingin sa iyong mata, ang mundo ay kalma. Sa ang buhok ay pumati. Di na mag-